أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله العظيم. سورة النمل نور لسما سفارا شلم آيات. وتفقد الطير. سليمان عليه السلام ديو ضرورت دپارا دا الوتلكم مارغانو جائزة وارشتا. هدهد ملا چرجك دا دا يعفور نمو يعفور دا هدهد پا نظر را نگه. وی فرمائن چه سخبر را چه ما هدهد اونلی دا شترنا که ما پا نظر را نگه. سلیمان علیه السلام در مارغانو نا خاص کارونه اغشتل. مثال په طور باندې سلیمان علیه السلام چې په تخت به ناستو شپږ لکه کورتۍ به په تخت پرتې وې، په هغې باندې به پیریان او بني آدم عالمان دا به ناستو. سلیمان علیه السلام به په منځ کښې ناستو. په دې باندې به چپ ضرورت دی چې په هوا ځي د نور شعاګانې به سوزول کوي، نو دې له دا ستوري ضرورت دی. مارغانو به وزرې ویړې کړې، الوتل به د پاسه به په دوی سوری راغی. کله کله به د خط لېږلو ضرورت پېښ شو، یو مارغه ته به یې په غاړه کښې خط ور واچوه چې دا یوسه فلاني ځای ته ورسوه، نو مارغه به والوته. هدهد ته هم داسې یو ضرورت پېښ شو. د سلیمان علیه السلام هدهد وکته، وی نشته په نظر را نغې، وی ځي نه وینم که شته دېنه. وتفقد الطیر. تفقد حاضري واغشته. په یو مجمع کې د حاضر او غیر حاضر تحقیق کول دا د تفقده معنا شوله، خبرګیري او نگهبانی یې معنا شوله. نو سلیمان علیه السلام الله پاک وله د انسانانو حکومت یې ورکړی و، د پیریانو حکومت یې ورکړی و، د حیواناتو حکومت یې ورکړی و، او د بادشاهۍ اصول داري چې د خپل قوم او د رعایا د هرې طبقې به تپوس کوي، خیال به ساتي. نو تفقد الطیر، سلیمان علیه السلام د مارغانو معاینه وکړله. يصوب حاضر أو صوب غير حاضر. زمان پیغمبر علیہ السلام ام دا عادتو کہ دا صحابه کرام دا حالات و نبیزان خبرو کہ کم صلیبا غیر حاضرو نکا بیمارو نتفوص لیلارو قبل سو تکلیف کی با مصطلعو ناغبل تکلیف بیتی نلگی کھو. پیغمبر علیہ السلام هم تفلو مرگرو تفوص بکو. اس دی آیات نمالومی گی کہ سلیمان علیہ السلام دخپل رعایا دا ہر طبقے خیال ساتو زانے باخبر ساتو. ہود ہود یو ورکوٹے و کمزورے مارغلے او پتعداد کم کمو. اسم دا دنیا دا گنو مارغانو پنسبت دا دا تعداد کم لے. دا سلیمان علیہ السلام دا نظر فنا نرے خبر اخلی ہد ہد حسوشو دا ہد ہد خاص تپوسیو کو نو دا کمزوری رعایا با خاص تپوس کے. صحابہ کراموں کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبر زمانہ خلافت کے بدغ سنت با میں عمل کرے دے دشپی مدینہ منور پکسوں کے بغیر دے دو اور حالات نے بیزان خبرو کہ کیا تو سو تکلیف ہوئی تو رکاوٹ بھی یا اگر تکلیف رکاوٹ سے نہیں دیجیے. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ دریائے فرات پغار باندھے یو شرم یو چیلے سیر کلا دا قیامت فرض بدا عمر نہ تپوس کی دریائے فرات پغارا شرم چیلے اخوارا تپوس بدا عمر نہ کی. حسنو شاہان نہ بن تپوس کی گی جس کا پکوم کے سمر خلق اخوڑی شو عمر نہ خود چیلے تپوس کی گی اور بدا انسانان تپوس نہ کی گی والے بنے کی گی. صحابہ کرامو قدی سنت طریقہ بانے عمل کرے دے دے دینا معلومے گی کہ دا قوم مشر دا خپل ماتح کسانو خبر دا اخلی حاکم با دا خپل رعیت خیال ساتی اور مشائق اور بزرگان پیران دی بل اخپل و موریدان و خیال ساتی تپوس بکی استادان بل شاگردان و تپوس کئی کہ فلانے والے اعتراض ہو رہی کہ بیماری بے تپوس لے ورشی اور کل بتا سیوشی کہ پیر استاد وغیرہ لڈیر و مصروفیات و فوجہ دا شاگرد و دا مورید میں خبر نشو دیر پخپل سوال جواب کیونکہ بیمار ام دوارا توکا یا نو سو ضرورت لے نو دیر خبر ور کی گنو صحابہ کرامو پیغمبر علیہ السلام تخپل خبر ور کرے کہ من بیماری و کور کے پراتی ہوں پیغمبر علیہ السلام نے بیا تپوس کو. سلیمان علیہ السلام دا ہد ہد غنڈے تپوس کرے مالی لا ارل ہد ہد نا پما سشی ویری کہ ما ہد ہد ملا چرجک میں ولی دیدو ام کان من الغائبین بل کان من الغائبین ما زینوی نما و دید غائبین غیر حاضر ہے و صدیق غیر حاضر ہے نظر نبا تپوس کو مولے غیر حاضر ہے. اول سلیمان علیہ السلام دا نوی چاہتا غیر حاضر ہے وی پما سی شوینی چی زینوی نم نقبل نفس تر حساب کتاب کریں لکدانا اللہ یو خاص انعام دے جدا مرغانے و تتابے کلو حاضر اکلن اس کی یو کس غیر حاضر شو لکہ جدا انعام رانا خودے واقع نما با کم کوتا ہی کری کم کمی بنی کری وی جدا مانا مرغل آو نخپن نفس نتا پوز کری دا نیکانو بزرگانو دا معمول لے کہ کل یو نعمت کے کمی راشی سپریشانی راشی مخفل نفس ریسابو کی دا بطان سے کمی شوی گناہ بدن شوی دا غیف و جدا نعمت دن اللہ وارشتا تا با شکر بھی ادا کرے بزرگان داغوی طریقہ دارا اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم اذا فقدوا اعمالهم شکل بدوی تخفل مراد کے کامیابی حاصل نشلا تفقدوا اعمالهم مدقل عمل تفوز بے کتمانا کم کو تاہی شویلی باغید کامیاب نیما اولی نفس ایسابکو او بیاوی ام کان من الغائبین بلکہ دید غائبین نلی دا سی خبر لنا چی زمان دا کی کمیر آگلی نیوینم بلکہ دی خیر حاضر دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی پا تمام مرغانو کی دا ہدہد تپوسی ولیو کو وی سلیمان علیہ السلام وی او دا سی جائے کی قیام کرے دی جلتا دا اوبو درک میں لگے دا خود خود کے اللہ یو کمال اچولے دے کہ پدیزمک کے لاندے اوب پتے روانی دی اگر روانے اوب دے خود خود تخکاری مطبع سلیمان علیہ السلام طویل دے دے کہ یو گز کی اوب دی دلتا دو گز کے لاندے اوب دی دلتا درے گز کے لاندے اوب دی جسول اللہ لے اوب بوی سلیمان علیہ السلام طویل دمرا پاسے لکی اوب دی دیا با سلیمان علیہ السلام پیریانو تے کم دو کو کنی نفس دو برا ہوا ہے نو خود خود دس مکی لاندے او با معلوم ہو لیشوی دس سلیمان علیہ السلام او با تو ضرورت شو وی خود خود خوشو شا غرا شو دے دے کہ قلبی سر شو کی معلوماتو کی او اندازہ معلوم شو نو خود خود دے پدے بالے را او بلو خود خود تیز نظر ہے دزمک پمخ باندے خکارا لس پروت تیا غنوی لی تو دزمک اللہ لی ابوی لی لس کیون خیل ویوتو مارغانی یہ وی زمان نظر دیر تیز لگی و بل وی زمان نظر دیر تیز لگی و دیر لرے پورے وی رازہ کی والی جو پتہ بولے گی کہ چلی جا نظر دیر بے اوشت لارن اسمان طرف تا دوارا مارغان والو تو پمیلونو برا لارن وی زمکت نظرو کا سخکاری ایو تیز خوشنوینم وی قدن دمر فاصلہ کی جوینم فزمک فلانے جزیرہ کے پلانی میدان کے پزم کا دانا پر اثر عظیم نما سو مینا برا خطلے وے او دا غزین او عزت دانا وینم او تا عزت و نظر لگوم دا سلیم و توی او زن وینم وی رازہ کی اس معلوم شی چی رشتیا دی وینم او کدروغ دی دا برا نرا روان شو اس میں کتا رو رسے اگر جزیرے تورا گے او پزم کا باننے دانا پر اثر وی دانا دقر او تنگی ورکلا خوچی سنگی تنگی ورکا پا دیسو که لس ماغی وینی ور اول و تاوی وی تیز نظری یہ خود تمیز نظری نی تیز نظری خود ایدار کلا پا میلونو نری خود دانا وینی خود تمیز نظری دکی نیشتا خواہ که لس نوینی گیر پی پاکی نو چی نظر لگے نو تمیز موسر کوا تیز نظر کرا تمیز نظری پکار را کم انجیوز کے خلاف شریعت کارو نہ کئی دا دین زر لکت کئی فظاہر دا دنیا دیر دولت بدر کئی در لا دلن نبتا تا دانخ کاری شا تا لت پروت تے دا لت اوینا دانا موینا دا سے خلق اس را ممر گئے کئی گا کہ اگر تا دین تا نقصان را سئی دا اسمان دا سر دانا وینے خواہ و سر لت نوینے گیرے گے پکے دا دین اسلام نہ پخلا سے گے دے کب تا پکونڈا کی دا کبانو چنجے ورواتیو لیشی تازق وخرا چی اوبو تے ورواتی کونڈک کارینا باگے دا پاس تازق وخوی کبی اوینی کدے کبانو لا اللہ پویا ورکلا او پا خبر پوئی گی او دا سن پا غارا یو سڑی ہوتی ایک دا وخا کی تا تخکاری دا مخورا لیکن لان دے کونڈا دا مخورا وی دا کب بورتا ہوئی چی شما پخپل دن سر مخا نکے گی نکبل چا خیراتی وخا رواتی ہونا ناغینا نم منکے چی کونڈا دا پکے پلے ہوئی تو لکھے گی خوڑی اینش نمان نم منکے او دی دا کب دا دی سری خبر ہونا منی او دا پا سازق وخا اخوالا حلق پا چلالا کونڈے دے حلق کے ان خطلا او کاری باہر مزراخ کر کبھی بار رو اور دو سلطا کے وئی اس بڑیر وئی کی اللہ کما دا تی سری خبر منوے کاش دما دا دا منلے وئی دا سن نبرا وطلے نوے مرشو بنوے دا خدا پا طبقی بانی روی تک کما نتا دا دنیا دولت دا دا سازق وخرا شاتا و پسے نور صدا سشتا کہ دا دن نبر اخلاص کی دا جہنم پا اور بڑی روی تک کی لیکن کم خلق دا دین مخالف دی دا غیر دانے تا مخوش آلے گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی قف یا وصاف کیف یر الہد ہد باطن الارض وہو لا یر الفخا حین یقع فیہ قف یا وصاف اے اخیارا ادرے گا حقیقت اپے جنا كيف يرى الهدهد باطن الارض هدهد ملا چرجك دزمك لان لبلي دل سن لكي دزمك پا گهرائي كي چيزون ويني وهو لا يرى الفخا فظاهرة لتن ويني حين يقعو فيه سده پا كي ان خلي لتن ويني اغيك ان خلي دزمك لان لير سويني مقصد داري کہ کم امر دا تکلیف یا دا راحت دا چاہ دا پارا مقدر وی ابا پچی اون خلی بظاہر تقفل اسباب برابر کا سوچ فکر ہوکا کہ دا خینا پاس ان خط نی گنانگار خوش دا بے سوچ پر ورگلے نی گنانگار بش سلیمان علیہ السلام مالی اللہ علیہ الہدہد دا پماسی شوی دی ملا چرجک میں انہی دو ام کان من الغائبین بلکہ دے دا غیر حاضر ہونا رے او سے دے نشت رے ندت با نوٹس ملاوی گی وجب بیانے ولنے دا غیر حاضر ہے وجب بیان کا او کا وجب بیان نکللا لأعذبنہو عذابا شدیدا ہم خواب زدل یو دیر سخت عذاب ورکما او لألبحنہو یا بزد زر حکم او لیاتینی بسلطان مبین یا بما تدیرو لکار دلیل دخل غراز رہے لأعذبنه عذابا شدیدا یا بدل سخت عذاب ورکما عذاب تا کی بنی بچے ہو باسم ملا چرجکنا بنی ہو باسم تکلیف بولا ورکم او کدا دین اندر دیر صدا لے کی زبح بے کما حلال بے کما او یا بدین اکی رازر ہے معقول وجرہ تخی وی سلیمان علیہ السلام تا اللہ پاک دا اختیار ورکرو جدی حیواناتو لصدا ورکا اغل دا حلال لکا عام امتیانو تا جدا اختیار اللہ ورکرو جدا دا قرآن حیوانات حلال کا او بے خراب دا اجازت شویلے و دق شانتے سلیمان علیہ السلام تا دا اجازت ملو جدے حیوانات اللہ صدا ورکا کورنی ساروی غواب میں خاکڑا چیلے اوخ خر وغیرہ بیچ پکار کے کوتا ہی کئی ندویلا عطب ورکوڑا دا پارا معمولی وحل سزا جائز دی او دا اندازے نزیات سزا شرعن ناجائز را ٹانگی والا دوی چی پکم انداز بانے دا اس ہوئی دا شوق شوق کی دا چابک وطو یوگا غریب دا تختی دونی کم خواہ تو کشا تو پتی دے ناس کے تانگا کی دیر ساکھے ہوئی دا ظلم میں دا حرام میں اور دے سریل با دقا دا چابک صدا خودے ورکی کپا دنیا کی و کپا خیرت کی خود دے بے زبانا زناورو بدل بتے اللہ علی ارض کسی گیر شو کہ دنیا کے بچو آخرت کے بغیری اور صدا بلائی نہیں ہوتا سارنگ دیو زناور دوس نزیاد چار پار کول دا ظلم دے سلیمان علیہ السلام تا دا معمولی صدا اجازتو تا تر معمولی سزا اجازت تا خود حد نزیاد کرے ہو کنو گناہ را نو یا بابا تا الوی کلی سزا بورکم اولا اتینی بسلطان مبین دا گرا ذرے وجہ معقول برا تخیل دا عذر پیش کول مقبا مجرم تا ورکے کیا غصبل صفائی تھی اس حد حد دا غیرازر ہے وجہ بیانی کی تو والے غیرازر ہوما وی احط بما لم تحط به ما تا داتی سیز معلوم شیوری کی اغلا تاتم نرے معلوم سلیمان علیہ السلام تی تاتم نرے معلوم ما تا داتی سیز معلوم شیوری تفسیر قرطبی دل تلکی چی پیغمبران عالم الغیب ازدی چی خام خا هر یو شیب و تمالیمی عالم الغیب اللہ لی سلیمان علیہ السلام دیر روی پیغمبر او بادشاہ و من کے بلقیس منا خبرو نو خبرو او حدود اللہ خبر کر دا حدود پا ذریعہ بانے دا من کے بلقیس حال و رسیدہ ندیوی چی احب تو بما لم تحس بھی ما تا تاسی چیز معلوم شو کہ اگلا سات ہم نرے معلوم وجئتو کا من سبع بنبع یقین دا شہر سبانا یو یقینی خبر میں رو رہے شہر سبا تدے مقلوم معارب دے دا یمن دار الحکومت صنعا دا غینا دا دریو شواروز پا مزل لے دے ہد ہد ہوئی ما تا داس معلومات سے تا تا نشتا زب یہ دے دینا جو استاد سوئی استاد ما تا داس مسئلہ معلوم ہے تا تا نرا معلومات شاگرد استاد سوئی لیشی غیر عالم عالم سوئی لیشی کہ ما تا معلوم ہے نباد عالمان ہوئی جستا سو فیصد یقینی کہ ما تا مسئلہ معلوم دا حق دا بیا وی وتویلی کہ جو استاد جی دا مسئلہ ما تا دا سو معلوم دا واقعی عمدہ چیوی و تفسیر روح المعانی وی وی دا ترس خطا رخ دیده دینا دا سو بنا چی تفی نپیگه و تفی پیگه ما فل استاد تا فل مور پلار تا فل پیر تا دا ما چی جی تفی نپیگه کنا زفی پیگه ما وی دا بے عددی دا او دا ہود ہود پا قول بانی دلیل منی سا کہ مولا چرجک سلیمان علیہ السلام توی دا شوی ما تا معلوم دے چھ تا تا نرے معلوم نو تا دا قیاس پا غی مکوا دا خپن دا ولی با دا ہود ہود خبری تا نگو رے پا غی دلیل منی سا دیدے کہ ہود ہود تا دا مرد صدا ملاوی دلا نکہ دا ادب ادب والا خبر کرے شاید کیا لال کرے ہوئے نگہ فوراں خپلا واجہ بیانی ما تا دا سستا معلوم شو تا تنیر معلوم وکیل کیوی ویم لتا ما لا صدا مراکوا ممی علالوا نباز دے کے با القاب آداب پریگ دے زر با علوے لانا چا استاز تا خبر رکے چا زمان دیر قابل قدر استاز صاحبہ زمان دا مور اپلار نا دیر پا ما گرانا استازہ افتو لی باندی اورو لگی دا دال خواب آتا پری خورم دا اور لگی دا میری اما ضروری اوپا پی واشا فچت تدا القاب آتا وینتو لی دا سرق والی دی ردی دے کہ هدهد پوئی شو که دا پا عدب عدب خبر کوم نو اسم سرمن واسی انی وجد سمر اتن سم لکو هم ما یو زنانو لیدلا که اغا پا یو قوم بانده حکومت و اقتدار کئی او دا زنانا دادی نم دی بلقیس دادی زنانا نم بلقیس لی زمان خلق ممون اگلی دارا بی ممون او بی اقبل پختو تراوالی کلسوم دارا عربی نم کلسوم من تی گلسومی جوڑا کرا بلقیس نمان تی بلقیسی جوڑا کرا دا نمون غلط شو یہ سنگ بھی اقا سوایا دا ملک بلقیس مور دا پیرے وا دا جنات نوا او دا غیر نم ملعما بنت شیطان ملعما دا شیطان دروا او دا دید نکو حدا حد نمو حدا حد حد حد نرے خدا خدا او دا یمن یو لوی بادشاہ او دا دفع اولاد کے سلویخ علکان او طول بادشاہان دا دے والد سے چلن و شراح نمی دا پیرے سر نم وعدہ کرلی دا ملک بلقیس لا اگر یو پیرے سر وعدہ کر او دا غیر بلقیس پیدا شلا وی دی سڑی ولی دا پیرے سر وعدہ کو وی دوی پا دی اکتول قوم کے پا انسانانو کے زما همسر او همسیال زما پشن خشتا سوکشتا رینا دی سر وعدہ نکو ما مخاطروں کے وعدہ کو سرے تیر وطو انسان اشرف المخلوقات پہ پیرے پا دویم درجہ کرے وطا پہ ناغ اول نمبر اپرے کو دو دویم نمبر تلاوہ دا غرور اور تکبر نتیجہ وا پلان دے خلق پرے ہوا تھا دا انسان دیکا دا پیریانو سرکی گی نکی گی وہ سرا دا انسان نکا دا پیریانو سرا جائز نرا لکہ دا سری نکا دا غوا میخی گدی چیلے سر نکی گی جنس جدا رو دا غوا میخی گدی چیلے جنس جدا رو نکا نکی گی دا قشان پیریانم جدا جنس رو نو دا انسان و سر نکا جائز ندا او بل دا کہ دا پیریان جسم ناری یتشکل بی اشکال المختلفة دا دا اور جسم ناری او شکل بدلی چه دا زان سو جوڑای نجوڑو لیشی نکدا پا پیریانو که سری و زان نخدا جوڑ که تا تا وادی شی سری سر علی وادا وکر سری سر وادا کن نو جنس بدل لی دا دے وجنا دا انسان او دا پیری نکا جائز ندا ملکہ بلقیس پلار او مور کے نکاح کرے مسلمانان خونو اگی مسلمانان نو نو اگے کے جائز ہو ناجائز دلیل میں شروع ہوئی دیا ملکہ بلقیس دا دے حکومت تیر شروع ہوئی پا شہر سبا بانے دے حکومت او اقتدار تیر شروع ہوئی مسلمان علیہ السلام کتا مسلمان اکرا دیا بادشاہ ہوا قرآن کے حدیث کے دا بیا نشتا کہ دا مسلمان شو بیا ہم بادشاہ او ملکہ وا دا نشتا دے حدیث کے دا خبر ذکر دا کہ دا کم قوم حکومت و اقتدار خود تحوالا شو دا قوم بچرم کامیاب نشی لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتا پیغمبر علیہ السلام فرمائے اگا قوم بالکل کامیاب نشی لن یفلح قوم فلاح بدان مومي هذا قوم ظلوا امرهم امراه تدخلوا كار وات اختيار خزنه ورثه في حكومته اقتدار بخزنه شباب قوم با كامياب نشي نو ده زنانا امامت روانه ده سلو ده پارا يو زنانا فان وقتا مانده که امامتی دی نشی ده مانده امامتی نشی کولی نو ده طول قوم امامت حکومت ده زنانا کار نده ده لسره پا کار ده او ده سلیمان علیه السلام نا ده ثابت نده که ملک بلقیس تقفل قوم بیا بادشاہ پریخوا نو خود خود وی ما داس خبر لیدنه وی که داغی تا تلا پتل لگیگی زنانه می لیدنه لی پا قوم حکومت و اقتدار کی او دا حکومت و اقتدار دا سبی که اوتیت من کل شئن دیتا هر شئ ملو دی لخکر شتا پیسی شتا مال دولت شتا دینز غلامان شتا دا حکومت کی که دا کم کم شی ضرورت اغا تمام اشیا ورسر شتا او دا دین عجیب بلغا ورا ولها عرش عظیم يوم ذي دار لوي التقتيلي عرش تختوي هذا ملك بلقيس تخري وإذا أتيا كذا أمرا فلوي كذا فلن أو ديرش كذا أسد تختو أو فريبان ياقوت سياقوت بلغي بلغي شنزبر جب بلغي بلغي قيمتي قيمتي لال جواهر بلغي بلغي أو بيا فاغي دريخمو قالینونه ویلی او بیا په اوو دروازو دننه دا قیمتي تخت پروت دی او دا څه ده دا پخپله د نور عبادت کوي او ټول قوم ته وایي چې د نور عبادت کوه وجدتها وقومها یسجدون للشمس سلیمان علیه السلام چې خبر شو چې ښځه لایمه او زما په خوا کې داسې حکومت شته اگر مشرکان ہو رہی اللہ نہ خیر بل تسجدہ کی بس خطی اولی کو او خود خود تیوی تالی تلی زیدی دلی رہی او تلی آسا خط پر زوا دین پس بریا مختی گو لَأُعَلِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا قام خاب زده هده هده لعذاب تختور كما او لأذبحنه او يا بيذبح كما او ليأتيني بسلطان مبين يا بدي رولي ماتا واضح دليل بقفل غرادره فما كس غير بعيد نددان تير كلب غند ساعت يا هده هده لك ساعت غرادره بيراغي فقال احط بما لم تحط به وی ما تا علم حاصل شوی دی پدا سی سیز بانده لم تحد بیهی که تا تداغی علم لا حاصل نره و جئتو کن ان سبا ان ما را اولی دی تا تدا شهر سبانا بنبا ان یقین یو خبر یقینی می را اولی دی انی وجدتو امرأتا تملکوهم ما اولی دل یو زنانا تملکوهم که پدی خلق حکومت کئی سیت ورکریشی ویلی دی ملک بلقیس تا من کل شیئن هر یوشی ولها عرش عظیم او دا دیو عظیم تخری وجدتها و قومها ما بیا مندل دا او دا دی قوم یسجدون للشمس ورطه سجده کولی من دون الله بغیر دا اللانا وزين لهم الشيطان اعمالهم فاشتكل لدبيت الشيطان عملنا ددي فصدهم فالشيطان منكر لدبي عن السبيل دا الله دلارنا فهم لا يهتدون نبي لا بهدا يتن راضي الله يسجدو شدبي سجدونك لله الذي شيطان وتكندك للقفل عملنا الله يسجدو شدوی سجده اونکی لله الذي اغی اللہ تا يخرج الخبآ کی روباسی پتشی دونا في السماوات والأرض فأسمانون كيو بزمكك ويعلم ما تخفون أو الله في جني ما أغسو تخفون كتاسي پتوه وما تعلنون أغسو كتاسي كاركوه الله لا إله إلا هو الله أغذاتي كي نشتد لائق عبادته إلا هو بغير غدغ الله هو رب العرش العظيم دق الله بغير التخت أو دع عرش مالك ملك بلقيس بسيو داغي عرش بسيو فولها عرش عظيم ندع بسيو داغي عرش بسيو دع الله عرش لطولنا الويده وهو رب العرش العظيم دع الله دع عرش عظيم ربني قال سننظر سليمان عليه السلام إذا أصب قرما أصدقت أم كنت من الكاذبين كتو رشتياوه كتا ملك بلقيس لدل دا غير ملك حالات را رشتياوه أو كدروغوه دا پتا أصنا لگيگي زبا قرما وزا خط بوليگو ودا غير نفس ببيع كتيشي سبحان ربك رب العزة في عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.